Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме 16 лютага дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці адбыліся ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугорчыны, Нямецчыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага. Адразу пасля навінаў. Гаворыць Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна ў студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Тэгеране працягваліся хваляванні падчас паховінаў аднаго з забітых у ходзе антыўрадавых дэманстрацый у панядзелак. Пратэсты пачаліся ў Тэгеранскім універсітэце ў цэнтры гораду. Паліцыянты блакавалі ўсе дарогі, якія вялі да універсітэту. У панядзелак тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Тэгерану на знак салідарнасці з народамі Тунісу і Егіпту. Паліцыя разагнала дэманстрацыю. Некалькі чалавек загінулі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што пратэсты апазіцыі не дадуць вынікаў і заклікаў пакараць іх арганізатараў. Найвышэйшая прадстаўніца ў справах замежнай палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштан заявіла адносна сітуацыі ў Лібіі, што ўдзельнікі вулічных акцый павінны мець магчымасць праводзіць свае дэманстрацыі мірна і ўлады павінны прыслухоўвацца да іх патрабаванняў. Прэсавая прадстаўніца Эштан Майя Кацыянчыч у гэтай сувязі сказала: Мы заклікаем улады слухаць усіх людзей, якія бяруць удзел у пратэстах, і даць магчымасць свабоды выказванняў. Мы таксама заклікаем да спакою і да таго, каб пазбягаць гвалту. Паведамляецца, што хваляванні ў Лібіі, якія пачаліся з пратэстаў супраць арышту праваабаронцы ў горадзе Менгазі, распаўсюдзіліся на ўвесь рэгіён краіны. Сутыкненні адбываліся не толькі з паліцыяй, але і з прыхільнікамі ўраду. Лібійскае дзяржаўнае тэлебачанне паказала сюжэт аб дэманстрацыі ў сталіцы краіны Трыпалі і некалькіх іншых гарадах у падтрымку лібійскага лідара Муамара Каддафі. Вугорщина згадзілася змяніць свой новы закон аб СМІ, які выклікаў крытыку з боку Еўразвязу. Аб гэтым сёння паведаміла намесніца старшыні Еўракамісіі Нелі Кроес. Паводле яе словаў, змены будуць датычацца кантролю за медыямі, правілаў іх рэгістрацыі і гарантыяў свабоды слова ў Вугорщині. Прадстаўнікі вугорскага ўраду паведамілі, што папраўкі ў закон будуць пададзеныя ў парламент краіны ў працягу двух тыдняў. Новая незалежная дзяржава будзе называцца Паўднёвы Судан і афіцыйна з'явіцца на поўдні цяперашняга Судану 9 ліпеня сёлета. Рашэнне аб назве сёння прыняло кіраўніцтва краіны, але назву яшчэ мае зацвердзіць парламент. У ліку іншых варыянтаў назвы былі Нільская Рэспубліка і Куш, звязаныя са старажытным царствам на гэтай тэрыторыі. У студзені сёлета 99% насельніцтва поўдню Судану прагаласавалі на рэферэндуме за аддзяленне ад поўначы краіны. Паміж рэгіёнамі вялася грамадзянская вайна цягам некалькіх дзесяцігоддзяў. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў, што не хвалюецца з нагоды будучага судовага працэсу супраць яго. У часе выступу сёння на прэсавай канферэнцыі ў Рыме Берлюсконі абмежаваўся толькі гэтым каментаром і не сказаў больш нічога адносна самой справы. У аўторак суд у Мілане пастанавіў пачаць 6 красавіка судовае разбіранне ў справе супраць прэм'ера Берлюсконі па абвінавачанні ў сувязі з непаўнагадовай прастытуткай. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугорчыны, Нямецчыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага. Беларусь гатовая забраць увесь аб'ём нафты, які ёй дае Расія, а таксама скарыстаць 4 мільёны тонаў венесуэльскай нафты. Гэта і ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але найперш пра Дзень салідарнасці, які адзначаецца 16 дня кожнага месяца. Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. З гэтай нагоды пікеты салідарнасці сёння адбываюцца ў Вільні, Варшаве і Маскве. У Менску акцыю ладзілі актывісты Еўрапейскай Беларусі. Галіна Бакунчык. Акцию солідарнасці ў Менску правялі 7 актывістаў еўрапейскай Беларусі. Каля кінатэатра «Кастрычнік» яны выстраіліся ў ланцуг з партрэтамі зняволеных і расцяжкай «Свабоду палітвязням». Прастаялі каля паўгадзіны, міліцыянты і супрацоўнікі спецслужбаў затрымаць удзельнікаў не паспелі. З партрэтамі зніклых і зняволеных на вуліцу Менску актывісты дэмакратычнай апазіцыі выходзяць 16 числа кожнага месяца цягам 5 гадоў. Апошнім часам праводзяць такія акцыі ўсё цяжэй. Чаму, тлумачыць адзін з арганізатараў і сталых удзельнікаў, намеснік старшыні Маладога фронту Мікола Дзімідзенка. Адмовились ад індывідуальных акцый. Акцыя апазіцыі малалікі таксама пакуль што не прыносіць поспеху, і таму мы праводзім інфармацыйныя акцыі па ўсёй краіне. А праблемы палітвязняў, што тычацца выхаду на плошчу, не будзе, на жаль, таму што мы не хочам падставляць людзей. Але я думаю, што хуткім часам мы адновім гэтыя акцыі. Удзельнікаў акцыі салідарнасці неаднаразова затрымлівалі і судзілі, іх жорстка збівалі спецслужбы. Пасля падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці дзень салідарнасці 16 числа пачаў заступаць месца акцыям салідарнасці з новымі беларускімі палітвязнямі, кажа адна з заснавальніц камітэту сваякоў новых беларускіх палітвязняў вызвалення, жонка зняволенага Дмітра Бандарэнкі Вольга. Наши знаковые числа немножко сместились. Все на 19-е сместилось. Хотя, наверное, это неправильно, потому что, может быть, не стоит за нами сейчас забывать убитых. Может быть, с другой стороны, первостепенная задача отстоять лидеров, чтобы с ними мы могли опять громко кричать о том, что произошло еще более страшное когда-то. Уже завтра, 17 лютого, распочинаются первые суды над звинувачными поводле криминальной справы об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Дэмакратычным сілам зараз вельмі важна сканцэнтравацца на кампаніі інфармавання і салідарнасці з палітвязнямі. Гэтак пракаментавала адсутнасць вулічнай акцыі апазіцыі праваабаронца Наста Лойка. Круто выходзіць маласэнсоўна, амаль адразу затрымліваюць і караюць вельмі жорстка. Гэта альбо вялікія штрафы, альбо даволі вялікія адміністратыўныя арышты. І абсалютна лагічна, што людзі не выходзяць, вось кожны находіць. А 19-я сама лічба пасля 15 снежня 2010 года, яна стала вельмі знакавай, таму гэта фактычна не перворот утворився в Україні, коли ми відчули ніби часи війни в праці тих, хто має іншу думку. Тому більше акцент перейшов, напевно, на цю дату. Правоабаронниця Наста Лойка. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугорщины, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чехії запатрабавалі спыніць палітычныя репресії в Беларусі. Їх супольний зварот був прийняти у аўторак у Братиславі. А сёння беларускі МЗС адказаў, што ў гэтай заяве няма анічога новага, і гэта не больш, чым паўтор па асобнымі краінамі Еўрапейскага звязу нядаўніх высноваў Рады Еўразвязу. Далей Алена Ціхановіч. Прэм'еры Вышаградскай чацвёркі, а гэта Вугорщина, Польша, Славаччына і Чэхія, сустракаліся ў славацкай сталіцы Браціславе з нагоды 20-годдзя стварэння гэтай асацыяцыі. Вышаградская група атрымала назву ад вугорскага гораду Вышаград, дзе ў 91 годзе была падпісаная сумесная дэкларацыя краін-удзельніц пра імкнення ў еўрапейскія структуры. І хаця фактычна ўсе гэтыя краіны сёння сябры Еўразвязу, Вышаградская група працягвае сваё існаванне у рамках міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Толькі з першапачатковай тройкі група стала чацвёркай пасля раздзялення Чэхіі і Славаччыны. У браціслаўскай сустрэчы учора таксама бралі ўдзел прэм'еры суседніх краінаў рэгіёну – Аўстрыі, Нямеччыны і Украіны. У супольнай заяве кіраўнікі ўрадаў шасці краінаў – Аўстрыі, Вернер Хайман, Вугорщыны, Віктор Орбан, Нямеччыны, Ангела Меркель, Польшчы, Дональд Туск, Славаччыны, Івета Радзічава і Чэхіі, Пётр Нечас выказваюць сваю занепакоенасць падзеямі пасля ашуканскіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Так гаворыцца ў заяве. Яе асноўны змест вуснамі Іветы Радзічавай. Мы звяртаемся з рашучым заклікам да ўладаў Беларусі неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў і зняць з іх абвінавачанні. Мы патрабуем спыніць усе палітычныя рэпрэсіі, цкаванне апазіцыі, незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці. Кіраўнікі ўрадаў у сваёй заяве таксама раяць Менску аднавіць мандат офісу АБСЕ, а таксама нагадваюць, што выбарчы працэс павінен адпавядаць стандартам АБСЕ. Аўтары заявы таксама выказалі сваю падтрымку ўведзеным візавым забаронам і пацвердзілі сваю цвёрдую прыхільнасць умацаванню кантактаў з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Кіраўнікі ўрадаў таксама паабяцалі уважліва сачыць за сітуацыяй у Беларусі і надалей кіравацца палітыкай крытычнага ўзаемадзеяння, у тым ліку шляхам дыялогу і ўсходняга партнерства, пры ўмове захавання прынцыпаў дэмакратыі, вяршэнства закону і правоў чалавека. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, ацэньваючы вынікі сустрэчы ў Браціславе, сказала: "Und ich begrüße sehr die Erklärung, die wir zu Weißrussland heute Мы надзвычай задаволеныя прынятай намі сёння заявай наконт Беларусі. Датрыманне правоў чалавека, вядома ж, вельмі важнае для тых людзей у Беларусі, якія ўвечары ў дзень выбараў зазналі гвалты і арышты. Мы разам з апазіцыяй, якая мусіць мець магчымасць насамрэч рэалізаваць свае законныя правы, і мы будзем за гэтым вельмі уважліва сачыць". Корреспондент агентства «Уніан» поцікавіўся, чаму пад заявай не з'явіўся подпіс украінскага прэм'ера Міколы Азарова, які таксама браў удзел у браціслаўскай сустрэчы. Паводле самога Азарова, прычынай сталі працэдурныя пытанні і, у прыватнасці, тое, што тэкст гэтай заявы Украіна атрымала толькі учора раніцай. «Такія дакументы не адпрацоўваюцца за 5 мінут», – сказаў Азаров. Ён дадаў, што Украіна, улічваючы добрыя адносіны з Беларусю, можа паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў гэтай краіне іншымі метадамі. Да матэрыялу Алены Ціхановіч дадам, што выступаючы ў Браціславі, польскі прэм'ер Дональд Туск паабяцаў, што Еўропа не забудзе пра лёс беларускіх дысідэнтаў. Паводле Туска, ён быў асабіста знаёмы з некаторымі з тых, хто сядзіць цяпер у турме, назваў многіх з іх сваімі сябрамі. Гэта важна для іх і для ўсіх грамадзянаў Беларусі, што мы на іх не забываемся, падкрэсліў польскі прэм'ер-міністр. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Бабняцоў з Магілёва. Дапусцім, што ў турму кінулі людзей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы? Але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў праз 20 хвілінаў. 17 лютага пачнуцца суды па справе аб непарадках у Менску 19 снежня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», у чацвер а 10 гадзіне ў судзе Фрунзенскага раёну Менску пачнуць судзіць актывіста штабу Владзіміра Някляева Васіля Парфянкова. Васіль Парфянкоў быў затрыманы 4 студзеня ў якасці падазраванага па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня і знаходзіцца цяпер пад вартаю ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. 15 лютага з ізалятару КДБ вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе Алеся Арастовіча, давераную асобу экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Алесь Арастовіч, паводле следчых, у хуткім часе стане перад судом. З учорашнім вязнем КДБ размаўляў Алег Грузіловіч. Алесь Арастовіч на маю просьбу згадаў падзеі 19 снежня. Пра то, як быў намітнуў спачатку на Касычынскай плошчы, а потым на плошчы Незалежнасці. Адтуль сышоў, але не паспеў дайсці далёка, як яму на тэлефон пазваніў Мікалай Статкевіч. Я сказаў, дзе ён знаходзіцца, мы з ім сустрэліся, потом пашлі на вакзал, селі на таксі, паехалі ко мне домой, ну і от затрымалі нас каля галоўнага паштанца. А зараз вам абвінавачанне некае выстаўлена? Абвінавачанне 293 артыкул. Арганізацыя. Арганізацыя масавых непарадкаў. Так, так. Вы сябе вінаватым прызнаеце, не? Не, канешне. Я там адразу на кожным допыце заявляў, што я сябе вінаватым не прызнаю. А шмат было допытаў? 3 опыта было. Ну, а потом же там же, ведаете, этих людей, которые там реально громили. Большинство там, мне кажется, и зараз находится у американцев. Очных ставок вам не робили с ними? Нет. Какой у вас зараз статус? Вы под подпиской? Под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, как будто по российскому. Можно по Минску ходить? Могу ходить. А за межи Минска? За межи Минска повинен значиться, сказать, что я бы хотел поехать туда-туда. Попередняя была информация, что вам заборонены контакты с журналистами. Это не так, видать? Ну, вот я же звонил. Ну, так я говорю, это, видать, не так. Ну, как заборонены? В том смысле, что, ну, не рыпайся сам, да. Зателефонуй тебе, ну, скажи, что было, да, если. Попередили, будешь там выступать, там, заявы всякие вроде. Я вам скажу по соправдности, да, я и домой писал, чтобы не хваливались, что умовы утрымания у американцев нормалевые. Да тих погромщиков, зрозуміло, було інше там, до їх ставлення було інше крихо. Ось от у нас. А откуль ви ведете, що до їх було інше ставлення? А там вже все чутно. Там все чутно. А чутно що? Бувайте коли-небудь, затікаються, дайте супроти свої показання і будете там все довідати. Що чутно? Їх там б'ють, а не кричать, чи що там? Ні, просто кажуть, щоб йшли хоче, там то, все. Ось так нормально. Коли я, наприклад, виходжу з камери, я йду, як йду, от, а їм команди дають, щоб йшли так. І все. Ти попередили вас, коли може бути суд у вас? Попередили, що суд буде обов'язково. А коли? Все буде залежати від того, як будуть умови, хто там дасть показання на мене і так далі. А який ваш прогноз на цей суд? Що там може відбутися? Ну, я думаю, що я ні в чому не винен. У тих артикулах я, так говорить, не приймав удел. Ви міркуєте, що обвинувачення не буде підтверджене у суді? Не буде підтверджене. Добре, дякую вам. Некілька слов, чим ви можете бути зараз займатися, як ваші, які ваші плани? Та, працювати. Я науковий супрацовник, викладав 27 років. У мене є праця, я її задоволений. На моє особливе питання, як він оцінює події 19 снежня, Олеся Ростович відказав, що не допрацювала влада. Давайте такі питання не ставити. Я просто удільник цих событий, да. Пока аналитикой не займаюсь. Скажу вам так, что Улана могла бы не допустить людей на другую площадь. Запросто. Попереживающий, что это митинг не санкционованный, что рукали ласка, разыходьтесь. Зарабить 2-3 кордоны и людей, которые были на площади Кострищенской, да, на другую площадь могло прийти у 10, 20, 30, 100, 1000 разов меньше. А могли бы на угол не прийти. Олесь Арестович – довірена особа екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича. Арестовича випустили напередодні з ізолятору КДБ під підписку об невиїзді. З вами Радіо Свобода, теми дня. 16 лютого – День солідарності з сім'ями зниклих і політичними зняволеними у Білорусі. Пікети солідарності відбулися у Мінську, Вільні, Варшаві і Москві. Керівники урадов Австрії, Угорщини, Німеччини, Польщі, Словаччини і Чехії запотребували спинити політичні репресії у Білорусі. Представники політичних партій і рухів разом з лідерами Молодого фронту прийняли рішення об супольному шесті на День волі 25 соковіка. Палата представників не буде розглядати питання об признанні незалежності Повднєвої Осетії Абхазії під час зимової сесії. Білорусь просить кредит у Росії на будівництво АЕС терміном на 25 років. Про це сьогодні повідомив перший віце-прем'єр Володимир Сямашко. Беларусь готовая забраць увесь аб'ём нафты, які ёй дае Расія, і плюс да гэтага скарыстаць 4 мільёны тонаў венесуэльскай нафты. Пра гэта сёння паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, адказваючы на пытанні нашага радыё пра нафтавыя крыніцы Беларусі ў 2011 годзе. І хоць ён не выключае, што ў беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў могуць узнікнуць праблемы з перапрацаваннем такога вялікага аб'ёму нафты, адмаўляцца нават ад часткі сыравіны Беларусь не збіраецца. Уладзімір Глот. Сёння ў палаце прадстаўнікоў прайшло папярэдняе абмеркаванне праграмы дзейнасці новага ўраду на 2011-2015 гады. Прэм'ер Мясніковіч у авальную залу не прыйшоў, і таму пляны прадстаўляў яго першы намеснік Уладзімір Сямашка. Ва ўрадзе ён курыруе паліўна-энергетычны комплекс. Нафта, газ, іншыя віды паліва і зрабіліся галоўнымі тэмамі яго выступу. Так першы віцэ-прэм'ер заявіў, што ў студзені ў гэтай галіне толькі дзяржаўны канцэрн «Белнафтахім» не ўправіўся з месячным заданнем. Спадар Сямашка патлумачыў гэта тым, што расейцы з-за спрэчак наконт цаны нафты паставілі яе ў 2,5 разы меней, чым абяцалі. Ці будзе Беларусь сёлета спадзявацца толькі на расейскую нафту, альбо і на сыравіну з іншых краін, запытаў я першага віцэ-прэм'ера ў перапынку паседжання. Ён адказаў, што ёсць жаданне атрымаць амаль 26 мільёнаў тон. У нас ёсць падпісаны з Расіі доўгасрочны топліва-энергетычны баланс до 2020 года. На 2011 год это 21 мільён 670 тысяч тон. І плюс падпісан контракт з Венесуэлай, плюс 4 мільёна тон. В воскресенье уже это нефть, азерилайт, там свопольская схема. когда Санта-Барбара венесуэльская меняется на азербайджанскую, и уже сейчас азербайджанская нефть уже поступает, значит, в Мозыр. Коллеги протягнули питание, а те управятся белорусские нафтоперепроцовывающие заводы с таким объемом сырой нафты. Вот сейчас думаем, не было бы куда. Есть проблемы, да, мы будем стараться. В прошлом году была другая проблема. В этом году как переработать все это дело? Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика каже, что нафтопродукты дают Беларуси до 40% выручки от экспорта. И белорусские улады марят все лето повеличить нафтовые прибытки. Але сегодня треба обовязково уличивать такие факторы, как якость и цена, каже экономист. По составу там будут не только качественные бензины, там даже больше будет мазута, больше судового топлива и низкооктановые топлива. Такой подход, что они все, понимаешь, будут перерабатывать. Извините, а цена на входе разная же будет. Леонид Заика додає, что Беларуси значно больше выгодно перепрацовывать танную российскую нафту, чем доставлять ее из Азербайджана, уже не кажучи про Венесуэлу. Але тут, подкреслил экономист, не все вырешают арифметичные разлики. Есть еще и политический аспект. Из Минска Владимир Глот. Свобода.моби. Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая заўсёды с тобой. Российская корпорация «РАС Технологии» пропоновала керавництву Беларуси объединять автомобильные заводы «КамАЗ» и «МАЗ». Згодно с попередним вариантом, после этого российское предприемство станет 100% уладальником Минского автозаводу, а белорусские улады отримают 25% пакет акций у «КамСКа» предприемства. У свою чергу Державный комитет по маемости Беларуси оценил «МАЗ» на 2,5 миллиарды доляров. Ці примальная российская пропанова для белорусского боку. Ігор Корней. Эксперт у автомобильной галине Валентин Лопан протяглый час працавал дарадцам генерального директора Менского автозавода. На его переконание, Беларусь не повинна исти на сделку, якая, по сутности, означает переход МАЗа под полный контроль российцев. У вынику завод может перетвориться у сборочный цех особных агрегатов для КамАЗа. Да и сами представники Ростехнологии заявляли, их передусім цікавить сборка кабинов, руховиков, коробок передач. При этом господар Лопан не выключает, что никаких объединений и не плянуется, а КамАЗ таким чином намагается поднять котировки акций на бирже и нарастить свою капитализацию. Если госком имущество оценило 2,5 миллиарда, то это недооцененное. Только торговая марка стоит больше. Якобы новости с российской стороны не более чем биржевая игра. В моей памяти уже разок четвертый, только на разговорах о том, что МАЗ, КамАЗ что-то может быть, идет игра на российской бирже на курсе акций КамАЗа. Мое мнение, у МАЗа нет никаких объективных причин, чтобы продаваться кому-то и быть поглощенным КамАЗом. Эксперты звертают увагу на дискриминационный характер российской пропановы. У той час, как КамАЗ претендует на 100% контроль над Минским автозаводом, белорусский бок при самом лепшем раскладе может отримать 25% акций КамАЗа. А это значит, не будет нават права так званого блякуючого голосу в выпадку спрэчной ситуации. При этом, как зазначает господар Лопан, российцы пропонуют безгрошовую схему. В нашей стране такие вопросы решает только один человек. Он неоднократно публично заявлял, что никакой безденежной приватизации не будет. КамАЗ предлагает безденежные схемы. Меняться акциями. С какой целью надо меняться пакетами акций для МАЗа? Нет никакой цели. Беспрепятственный доступ на российский рынок. Но это место на КамАЗе уже занято. Его занял Даймлер. Грузовики Мерседес в России можно купить только через бытовую сеть КамАЗа. Еще и нас туда пустите, возьмите наши акции, и мы будем тоже продаваться по всей России наивно. На Минском автозаводе не комментуют максимость взлетя с российским КамАЗом. Для опытаний такого кшталту вырашаются не на МАЗе, а в Аураде. И как раз сегодня тему МАЗа узнял у палате представников первый вице-премьер Владимир Семашко. З его слов не выникало, что есть пильная необходимость объединяться с российским вытворцем. Наоборот, Семашко заявил, что МАЗ выходит на додатные показники и праздненький час досягне до кризисного уровня. Праўда, дзеля гэтага цягам году давялося звольніць 4,5 тысячы працаўнікоў. Па словах Сямашкі, перспектыва супрацоўніцтва выглядае крыху інакш, чым агучана раней. Наступіла прадлужэнне ад расійскай стараны здання аўтамабільнага холдзінга «Росбелавто». Ростехнологі владеюць 49,9% КАМАЗа. Прашылі тое прадлужэнне нашы агрэгатныя заводы «Белкарт», гідраусілітель, моторный завод тоже внесли определённы пакет акцій, щоб создаць некі парытэтны адносіны. Нужна дзела для расійскай, для беларускай аўтапрома, щоб процівстаяць внешнім давленням. І это не продажа акцій «МАЗа» или моторного завода, это передача определённого пакета на паритетных условиях в управлении этой холдинговой структуре, которая будет уже вести единую политику. Основным рынком сбыту белорусских грузовиков застается Россия. Однако доступ на российский рынок все больше проблематичный. МАЗ – основный конкурент КАМАЗа, покольки выпуская машины того же померу и ценового диапазону. А это значит, перекананы эксперты, что так или иначе российский автовытворца будет намагаться нейтрализовать белорусского конкурента. Рассказывал Игорь Корней. Звонки на свободу. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Сдается, что белорусская влада намерилась гандлевать политвязнями, як закладниками, каб отримать за их вызволение кредиты от Еврозвязу. Бо экономичное становище вельми тяжкое. Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов. На 19 соковика вся Гродзенщина собирается ехать на площадь у оборону людей, которые сидят невинные у каталажцы. Где не пойдешь, только об этом и говорят. Едут обовязково на площадь у оборону невинных людей. Зараз потрібно кинуть усі амбіції і політичним усім партіям, як ніколи, згуртуватися, утворити єдиний рух, єдиний фронт для боротьби з режимом і потребувати відставку, потребувати змінення Конституції. Тільки так ми можемо змагатися за визволення політв'язнів. Тільки одинство може допомогти обвалити диктатуру і притягнути усіх виновних до відповідальності за фальсифікацію. Інакше просьбами і потребуваннями ми нічого не допоможемо. Зараз будуть суди і усі по їх мірках будуть сидіти у тюрмах, а ми народ, абыякавы да свайго лёсу, да свайго жыцця, будзем чакаць, калі пачнецца торг. Можа два, а можа два з паловай гады. У страха вочы вялікія. Гэта робіцца для таго, каб запалохаць і на наступныя ўжо выбары. Каб ніхто не раскрыў рот пасля кожных выбараў турмы людзей. Дзе гэта так ёсць? Толькі у квітнеючай і сінявокай. Яшчэ раз нагадаю, наш менскі нумар 266-39-52. Ночь з аўторка на сераду была самая холодная за апошнія морозные дни. Температура вагалася от минус 15 у Берасці до минус 29 градусов на метеостанции Езерышча в Витебской области. Где ратуются бездомные, те есть ахвяры, обморожения и какие узникали надзвычайные ситуации. Про это Гіна Студзінская. У Менску на вуліцы Ваўпшасава ёсць прытулак для бяздомных, дзе тыя могуць пераначаваць. Там дазволена знаходзіцца з 18 вечара да 8 раніцы. Зараз ахвотных уладкавацца на начлег паболіла, кажа дырэктар гэтай установы Мікалай Вяргеяў. З халадамі больш. Народ падходзіць, па меры можнасці мы берём. Даже без дакументаў берём і дальше праверяем. Болей прадпачтэнне даецца жыцелям горада Мінска. Наколькі разлічаны ваш 92. Дом? 92. І зараз запоўнены цалкам? Да. А колькі дзён яны ў вас могут находиться? От месяца до года. Если пенсионер, там инвалид, решаем вопрос определения в дом-интернат. Если работоспособный, значит, на работу трудоустраивается где-то через центры занятости. Ну, а дальше решаем вопрос с ходатайством общежития и так далее. На ваш погляд, хапая у столицы этого одного дому тени? Ну, покуль справляемся. Але докладная колькость особо без пэўнага места жыхарства, так званых бомжоў, невядомая ни у Менску, ни у целым по краине. Дамы начнога перабывання ёсць таксама ў Віцебску і Горадні, будуюцца ў Воршы і Берасці.

Дякую вам, что вы есть, что есть наша белорусская свобода. Слухаю ваши передачи каждый день и веру, что засветит солнце и у нашего конца. Калі мяне надта дапякаюць ворагі Беларусі, якіх раздражняе і злуе ўсё беларускае, я, як малітву, паўтараю словы верша. Што ж тады Беларусь за краіна, калі роднага слова не мае, калі песень сваіх не спявае, калі мову сваю забывае? А да чыноўнікаў я ўсё роўна звяртаюся на сваёй роднай беларускай мове, як бы іх гэта не раздражняла, паведаміла ў лісце на свабоду наша слухачка Вольга Кавальская са Смаргоні. Дякую, спадарня Вольга, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаете «Радио Свобода. Тема дня». 16 лютого – День солидарности с семьями зниклых и политичными зняволенными у Беларуси. Пикеты солидарности отбылись у Менску, Вильни, Варшаве и Москве. Кировники урадов Австрии, Угорщины, Немеччины, Польши, Словаччины и Чехии запотребовали спынить политичные репрессии у Беларуси. Белорусский МЗС отказал, что в заяве шести премьеров нема ничего нового. Прадстаўнікі палітычных партыяў і рухаў прынялі рашэнне аб супольным шэсці на дзень волі 25 сакавіка. Палата прадстаўнікоў не будзе разглядаць пытанне аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі падчас зімовай сесіі. Беларусь просіць крэдыт у Расіі на будаўніцтва АЭС тэрмінам на 25 гадоў, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Радио Свобода и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко, и сегодня наше подороже на Могилевщину, у Круглянский район, у вёску с птушиным именем Тетерина. Украине по серым небам. Давандрукі умаль паўтысячны пасёлак Тетерина, ці па-старажытнаму Тетерин, падахвочала, здаецца, ўсё. У мінулым годзе ўзніклы аднайменны аграгарадок, які гаспадарка тут жа сталі лепшымі па ўраджайнасці. 54 цэнтнеры з гектара ў рэгіёне. У дзеянне ўвялі жывёлагадоўчы комплекс на 2000 свінняў. Будуецца ўласны завод па вытворчасці камбікармоў. Гаспадарку, уклаўшы яе 12 мільярдаў беларускіх, выкупіў сам Беларусбанк. І ў 2010-м гэтаму самаму старажытнаму паселішчу на Кругляншчыне споўнілася 610 год. Загадчыца раёна краязнаўчага музею Вія Хапаева паказала мне запіс з кронікі падарожжа ў зварагаў грэкі, дзе канстатуецца, што плыли в Тетерин с Друцика, спынялися на кругах. Кажа спадарневе. По сведениям археологов, в 1873 году возле Тетерина находилось два городища на правом и левом берегу реки Друдь и курганный могильник, которые в настоящее время уничтожены. 1430 год упоминается в акте возведения на трон Великое княжество Литовское. В 15-м, 16-м, 17-м это была не деревня, это было местечко, потому что упоминалось в списке русских городов. Тетерина находится среди лесов, и вот говорят, много очень было тетеревов. Тем стало название. У Тетерин меня и моего спадарожника, сябра грамадзянская кампанія «Наш дом» Романа Забелу, подкинул на машине 21-гадовый Сергей. И он тутэйший, вучится у сельгасакадемии, только что уладковался инженером по забеспечению. Сколько в среднем людей отремелось? 600 минимум. А у тебя кольки? 600 тоже. А молодцы шмат? Да, получают и по 2, и по 3 миллиона тракторист. На центральной вёсковой площади крамы и администрационные будинки я спынил выхованницу группы подолженного дня в школе по сумешальництву аккомпаниаторку Палаца культуры спадарыню Біклеўскую. Тая пачала натхнёна. У нас отличнейшая зарплата. Mm-hmm. И колхоз на первом месте. Техника у нас немецкий. Только сейчас людей приезжает отдыхать. Озеро, речка. Ну, а крыниц. И одна из них, если щитовидка, то там есть какое-то вещество, которое лечит. Люди приезжают с такими бочками. А школу сделали капитальный ремонт. Вот уже. У нас все асфальтировано. Забор подставили другом. Все заробки повысили? Нет, мало. А 170 тысяч? Кабета прызналася, што адхланне для сябе знаходзіць у складзе тэатральнага гуртка, які ладзіць па вёсках імправізаванае свят. Сейчас пошла мода падворкі. Мы ездзім у Александрыю. Ставіцца стол, прыносіцца з дому сала, колбаса, і мы паём песні народныя. Мы используем рушнікі, старэнныя пакрывала, карзіны там і бочкі. Чё старае мы сабіраем, ставім. Так, плаціць вам. Нет, это я. Нашу размову перарол спартсмен у форме лыжніка, які ляцеў на роллерах па пустэльнай, дарэчы, у сярэдзіне працоўнага дня шашы. Праз сотню метраў убачыў трэнера і бацьку 16-гадовага Лёшы, спадара Алега Рылькова. Той распавёў, што сын кожную трэніроўку набягае па 30 кіламетраў, дзякуючы акурат таму, што ніякага дарожнага руху ў перадавой вёсцы не назіраецца. У круглым работы. Гравейка, а здесь более-менее асфальт і тихая дарога. Роллеркі построілі везде. В Шклове построілі, там ні аднаго лыжніка, ні аднаго біатланіста. А ў круглым тут куча мастероў спорта. Будзе дзе наша алімпійская рэзерва куюцца? Цецерына? Да. Здесь у них парень, который в сборной Беларуси, атланист, он на этапе Кубка мира бежал, на чемпионате мира в Италии бежал. Заходзім на адну з фермаў памянёнага жывагадоўчага комплексу, дзе на дарожчыванні свіней працуюць дзве стрыечныя сястры, якія спачатку пужаюцца мікрафону. Я буду заведучы, не ім права. Да, ім, да. Кормім, чыстім, убіраем, апілкі падстілаем. Сярэдні заробак колькі выходзіць? 180. А как зовут? Валя. Таня. Фамілія как? Мая Штрубель, целавальнік. Слухай, тебе час з гэтай працы ёсць з мужам пацалавацца, дзяцей абняць? Дзеці у мяне ўжо большыя взрослыя, ну, сабе ўсё как паўжана. А за гарадок гэта как узнік? Чулі на сабе. Мы тут не живем, мы там агрогородке. Приезжали. Все равно, чтобы вы в агрогородок приганить выходите. И не зробили вам ни асфальта, ни этого приганить можете. Вы видели, какие у нас там дома? Там половина людей нет. Выходзім ізноў на цэнтральную дарогу Цяцерына, дзе ў часе абедзенай перервы адпачываюць побач на лаўцы ў трох. Хударлявая кабета Надзея Мацкевіч, пажылы Мікалай Рашылу і смяшлівы ягоны 22-гадовы пляменнік Мікалай. Завожу размову пра жыццё-быццё, ацэнкі яго явна не супадаюць з пачутымі папярэдні размовамі. Працуеце яшчэ? Да-да. Мельнік. Ягонай жаны сестра. Пымкая бота. Каменщик. Ну, колькі цяна ходзіць зараз? Каля ляма. А млынару наш колькі мільёнаў атрымлівае? Сотні дзве-тры. 300 тысяч. Не туда городок. Во, у асфальт же покладить? Был раньше, я беру покладить по-новому. Центральную сделали, а там не пройти, не проехать. Да, а ты ПМК устраивается с заробок? В совхозе столько не зарубит. Я в больнице, Детеринская. Койка сестринского ухода. У нас на 10 мест все забито. Тут не дождутся, когда кто-то умрет, койку освободит. Тоже 300 тысяч. А в полеводстве 300 тысяч, так уборочная. А так за 160 в агрогородок. Леша, а ты бы хотел этот президентский домик займеть? Ну, так себе. Конечно, я думаю, лучше батьку сыну отремонтировать, там работы после ПМК сколько надо. Ой, все сыпется, обои отклеиваются, топлива дуже много надо. Праз які кіламетр перад вачыма паўтара дзясятка так званых прэзідэнцкіх домікаў. На падворку аднога з іх бачым мажную гаспадыню, 48-гадовую спадарню Зінаіду Хаміцкую. Чуе дае тое ж, што рэзала слыхціня ў кожным з аграгарадкоў, што быў у краіне. Клеілі самі, абоі паадпісалі. Столік як? Падлога? Пока нічого. Злое яшчэ зазбіялася на самадзень, дзе працуеш? Месяц 570, вот так. Свіней. Плятаюсь. Хозяйство еще небольшое. Во всех там такие же проблемы, как у тебя. Да, да. У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем. О 10 увечеры. Ночная свобода. Выники дня полные. Анализ подеи экспертны. Гость шчыры. От понеделка до пятницы. Кожный вечер о 10. Не засняте. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. подорожжа свабоды. Я, Віталь Семашка, запрашаю працягнуць вас падарожжа па цяцерынскім аграгарадку. Цяпер з кіраўніцтвам ды паважнымі ў вёсцы людзьмі. Разам з Раманам Забылым заходзім у сельсавет, дзе колькі часу таму уступіла на пасаду сакратарка спадарня Таццяна Іванькова, якая, каб адказаць, кліча на дапамогу землеукладальніцу, спадарню Марыю Канецку. За гэты год што зрабілі для вяскоўцаў? Ну, во-первых, построілі адміністрацыйнае здание. Кантора, чупа СБ Цецерына, плюс цэнтр культуры і бібліятэка. Адрамантировалі мехдвор, паставілі забор. Наколькі датацыйны бюджэт сельсавета? От общай долі даходу 62,7%. Развитие личных подсобных хозяйств стараемся еще поддерживать. Остаток приватных коров на кольки скоротился за прошлые годы? Больше 100 голов, это 4-й год, а на сегодняшний 24 голов. Пожилые люди стараются держать, а молодежь, раз корова, значит, привязан к двору, куда не выехать, где-то не отдохнуть. Дай на заробки вы левые, кольки людей зараз ездить? О чем я речь? Время упущено. С какими скаргами, просьбами твои люди приходят в сельсовет? Благоустройство кладбищ. Зиме, осени, это отлов бродячих собак. Уличное освещение. Горячей воды, конечно, нема. Нет, конечно. Ни газа у нас нет, ни горячей воды. У нас каждое все свое. У часе вандроўкі мне раілі абавязкова завітаць да былога дырэктара школы часоў савецкага застою, гаспадара Семянкова. Міхаіл Васільевіч, інвалід працы, пачаў адразу, так мовіць, з глябальнай палітыкі. Вы хоць знаеце состав ЦК першы, хто там быў? Атяўленыя бандзіты. Сталін хто? Заграбіў банкі. Поэтому людзі бедна жылі, потому што не прафесіяналы. Не маліся толькі палітыкай. На кагось пісаць неудачы. На внешніх і ўнутраніх врагоў. І ўнічтажалі ўсё. А вот в Тетерина на репрессированных тут было полно. Не 11 человек было взято по линии НКВД. Самых работящих, самых толковых. Злоба, доносительство. У кого хлеб на столе, значит кулак. Смотри, Ворошилу доносил на Рокоссовского. А что ты хотел? В колхозе при одном дураку мы догоняли Америку. Все под корень выразили. При другом дураку мы изобилием страдали. В магазин пойдешь, а один какой-нибудь копыт конский качается. Лукашенко, Лукашенко, милый мой, сирота, два высших и практика у него. А что вы хотели, дарма гроши получать? А сколько мы получали? Вот я с высшим образованием, самая большая моя ставка была 95 рублей. Лукашенко поднял Беларусь с колен. Я признаюсь, с подара Семенкова вышли крыху сбянтеженные. Ситуацию тлумачила хиба тое, что у отказ на мое пытание, якими крыницами информации суразмолцы силкуются, то и отказал БТ и СБ сегодня. У 57-годовой правооборонцы с подарни Зинаиды Мелешченки оценки тутэйшага и всебеларускага жыцця были зусім іншыя. Цяцерына домом понастроена, работать некому. То есть поставить коробку, а потом да пусть сами доводят дома. Но вопрос в том, что колхозники, как правило, у них малая зарплата. Не в состоянии сами довести дом до ума. Дети у людей. Он живет всю жизнь как на вокзале. А потом они начинают разрушаться. Потому что проектируют то на каких-то брошенных местах. То на болоте, то в низинках. Поехала к сестре, они в Россию. Дом, а около дома целый ряд сараю. Агровёска. Они считают, что если человек будет жить в деревне, то первым делом, чтобы держать подсобное хозяйство. И сараи были большие. У нас это насмешка судьбы. Если хотят сельских жителей сделать городскими, не с того начали. Строили вообще-то, да, на поле эти этажки, чем вести коммуникации по всему поселку. Активистам громадянской кампании «Наш дом» Романом Забылым обмениваемся уражениями от подшутых. Что мы бачили в Тетерине? Это крах политики Лукашенко относно агроградков. Хорошо. Это самый лепший агроградок на Кругляншине. А от людей, которые занимают керовничьи посады, мы доведуемся, что тут не махчимо заработать меньше, как за 600 тысяч рублей, а начинающие испытываться, люди зарабатывают по 170, по 200, 300 тысяч. За польским часом был бы в один из богатейших людей, поверьте. Так, передовой господарки, маль, что 70% скоротилось по голове с приватных коров. Люди скардятся на то, что нема ни горячей воды, ни осветления. И первое, что они сделали, цинично говорится секретарка сельсовета, отремонтовали административные будинки свои. В агрогородку людей за людей не лечить. Лепше для себя сделать дороги. На ферме мы встретили женщину, которая она вот не ведает, что она живет в агрогородку. Что сегодня вёски, между тем на этой ферме стоит такие бруд, просюки, правильно плавают по гною. Олег, это и присуд политики агрогородков, выники какой мы убачили у Тетерина. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталь Семашко. Усяго нездоровшего. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.орг. Свобода нон-стоп.